بخار آ جانے کے وقت کی دعا. بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار. اللہ کے نام سے جو بڑائی والا ہے، میں اللہ کی پناہ میں آیا جو عظمت والا ہے، ہر رگ کی برائی سے اور آگ کی حرارت کے شر سے.